بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا باب شروع چه باب سترة المصلي، باب دي پا بيان دا سترة دا منسك ونكي كي چه پا منسك دا سترة سحكم ده او مقدار سده او منسك ونكي با سترة دا زان سمرا جدا ودرهي. نو پا دي مسائلو كي زيني پا مخ كي درس كي بيان شيو باب نو تكمل شوه، نو په دې درس کې به دغه باب هم تکمیل شي او نور بابونه به هم ذکر شي انشاء الله. نو اوس دلته نور حدیثونه راوړي. وای: حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما څخه نقل لي ان النبي صلى الله عليه وسلم شيقين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته چې مونځ به یې کوو خپلې سلی ته، یعنې سلی به یې سوتره کړې وه او د هغې طرف ته به یې مونځ کوو. وقال ابن نمیر، ابن نمیر ویلي دي ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى الى بعیر، نبی صلی الله علیه وسلم اوښ طرف ته مونځ کړی دی، اوښ یې سوتره ګرځولی دی. نو په دې الفاظو سره یې د څاروي تعین کړی دی او د سلی تعین یې کړی دی چې د اوښ طرف ته هم مونځ کړی دی او اوښ یې هم سوتره ګرځولی دی. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال دعون ابن أبي جحيفة سخنقل لي جاغيد أخفل فلار نقلي قال أغويلي دي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم زنبي صلى الله عليه وسلم ترالم بمكة ومكك وهو بالأبطح جنبی علیہ السلام د ابطح په مقام کې فی قبۃ له و یو خیمه کې حمراء او چسروا من ادم د پوستکی نه جوړه و د چمړې نه. قال روی فخرج بلال بوضوئه، نو بلال رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د اودس اوبه راوی وستلې. فمن نائل و ناضح، نو ځینې دغه اوبه حاصلوونکي و لاسته راوړونکي و، و ناضح او ځینې چڼکاو لاسته راوړونکي و. قال راوی فخرج النبی صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم روت علیه حلة الحمراء چې سره جوړه چولې وه. کأنی انظر الى بیاض ساقیه، گویا چې زه د نبی علیہ السلام د پنډوي سپینوالي ته ګورم. قال راوی فتوضأ، نبی علیہ السلام اودس وکړ. وأذن بلال، او بلال رضی الله عنه اذان وکړ. قال راوی فجعلت زشروشم اتتبع فاه، چې ما خپلې سترګې ګرځولې د بلال رضی الله عنه خولې پسې، ها هنا و ها هنا چې اخوا دیخوا یې اړوله راړوله، یقولو چې وای یمینا و شمالا، یعنې ښي او چپ طرف ته یې اړوله، یقولو او ویلې حیا للصلا حیا للفلا، راشئ مونځ ته راشئ کامیابۍ ته. قال راوی ثم رکزت له عنزة، بیا نبی علیه السلام دپاره یو امسه ناله شوه. فتقدم، او مخکې شه. فصلى الظهر رکعتین، نو د ماسپښین مونځ دوه رکاته وکړه. یمر بین یدیه الحمار والکلب، چې مخې ته خر او سپی تیرېده. لا یمنع، چې مخنیوی نه کېده. ثم صلى العصر رکعتین، بیا نبی علیه السلام د مازدیګر مونځ وکړه دوه رکاته. ثم لم یزل یصلی رکعتین، بیا همیشه و چې دوه رکاته مونځ به یې کوو. حتى رجع الی المدینه، تر دې چې مدینې ته راوګرځېده. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، وسط حدیث الفاظ وضاحت. فمن نائل وناضح، یعنی زینو ته د نبی علیه السلام د اودس اوبه رسېدلې او زینو ته چڼکاو رسېده چې د بل ملګري د لاسته اوبه لم د بل به ورته رسېده. لکه په بل حدیث کې چې راغلی دي فمن لم یصب اخذ من بلل ید صاحبه، چا ته چې به د نبی علیه السلام د اودس اوبه ونه رسېدلې اخذ من بلل ید صاحبه، د خپل ملګري د لاسته لم د بل نه به اوبه اخیستلې. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، دلتا كلام كي تقديم تأخير دي أصل داسي دي فتوضأ. فمن نائل بعد ذلك وناضح، نبي عليه السلام أودسوكو نزينو تد نبي عليه السلام دا أودس أبو ورسيدلي لدينا ورستا أو زينو تيه چنكاو ورسيدو. يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، مقصود بدي سر دو سترين الشاطة گرزيدلي، يعني دو ستري أو دو قبلية ترمنز تيريدلي چي سپه او خر به تیرېده او نه به شمنه کېدلی، او د نبی علیه السلام او سترې ترمنځ تیرېدل مراد نه دي. دا تصریح په بل روایت کې هم شوي، په هغې کې دي ورایت الناس والدواب یمرون بین یدی العنزة، ما خلک او ساروین ولیدل چې د امسین شاته بتیریدل. او د مسلم په بل روایت کې دی وکان یمر من ورائها المرأة والحمار، د سترین شاته به خزه او خر هم تیریده. و اذن بلال، دا په حجة الوداع کې و چې نبی علیه السلام د مکې ابطح علاقې ته راغلی و. اتتبع فاه هاهنا و هاهنا، یعنی ما دا خپلې سترګې د هغه خولې پسې ګرځولې چې ښي او چپ اړخ ته یې اړوله. حیا للصلا او حیا للفلا یې ویل، چې په دې خبره په بل روایت کې تصریح شوې ده، خو د خولې ګرځولو په وخت به یې یوازې سر اړو راړو، نور بدن بیا په خپل ځای و. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. دعون بن أبي جحيفة رضي الله عنه سخنقل چي يقين أن دبلار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلده في قبة حمراء چې په سرې خیمه کې و. من ادم، د څرمنې نه جوړه وه دغه خیمه. و رأیت بلالا، او ما بلال رضی الله عنه ولید. اخرج وضوءا، چې د اودس اوبې راوویستلې. فرأیت الناس، نو خلک مې ولیدل. یبتدرون ذلک الوضوء، چې د اودس دغه اوبو ته تلوار کو. فمن اصاب منه شیئا، نو چا چې به د دغه اوبو نه څه شی لاسته راوړل. تمسح به، ځان پورې به مسح کړل، رابه کړل. ومن لم یصب منه، او چا چې به د دغه اوبو نه څه شی لاسته را نه وړې، یعنې د نبی علیه السلام د اودس اوبه به ورته ونه رسېدلې. اخذ من بلل ید صاحبه، د خپل ملګري د لاس د لمدبل نه به اوبه اخیستلې، په هغې باندې به لاس راښکه. ثم رأیت بلالا، بیا مې بلال رضی الله عنه ولید. اخرج عنزه، چې یو امسی راویستله. فرکزها، او نال یې کړله. وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته. فی حله حمراء، په سره جوړه کې. مشمرن، چې رابډوالې وه. فصلى الى العنزه، منز وکه امسا ته ربته. بالناس، خلکو ته. رکعتین، دوه رکعته منځ. ورأیت الناس، او خلک مې ولیدل. والدواب، او ساروین مې ولیدل. یمرون بین یدی العنزه، چې تیریدل به د امسې نه شاته. فی قبة حمراء من ادم، قبا خیمې ته وای. ادم هغه څرمنې ته وای چې رنګ کړه شوې وي، یعنی داسې خیمه چې زرمنی وه او رنګ کړه شوې وه. اخرج عنزه، عنزه دا لنډې نیزې ته وای. او هغه امسا ته هم وای چې سر کې اوسپنه لري. ابن الاثیر وای العنزه مثل نصف الرمح او اکبر شیئا، عنزه د نیزې نمایي په اندازه ده، یا د هغې نه لږ شانتې غټه ده. وفيها سنان مثل سنان الرمح، او د دې په سر کې غشی د نیزې د غشی په څیره، لکه څنګه چې د نیزې په سر کې داسې غشی تیره، نو دغه شان د دې عنزې، یعنې د امسې په سر کې هم یو غشی او داسې تیره وسپنه پکې. فی حله حمراء، لغویانو ویلي دي حله دوه جامو ته وي، یعنی جوړې ته وي، لکه لنګ او څادر او داسې نور. او د جوړې نه سوا په بل څه اطلاق نه کیږي. مشمرن، یعنی جامې رابډوالې وه، تر د پنډۍ نیمایي پورې پورته کړې وه. او د مسلم په بل روایت کې دي فخرج النبی صلی الله علیه وسلم علیه حله حمراء کأنی انظر الى بياض ساقیه. نبی علیه السلام راووته چې سره جوړه اچولې وه، گویا چې زه د هغې د پنډیو سپینوالي ته ګورم. حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. ذي مقصد داده چه دا حديث بنور أسانيد سرهم راغلده چې ځینو کې د ځینو نه زیادت کړی دی، خو په حدیث مالک ابن مغول کې دی فلما کان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. دا الفاظ پکې زیاتې راغلي دي. کله چې د غرمې وخت شو، بلال رضی الله عنه راووته او اذان یې وکړه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال د حکم نه نقل دا وای ما د ابو جحیفه نه اوریدلی دي. قال چې هغه ویلی دي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. نبي صلى الله عليه وسلم بغرمك بطحاء لقيت روة فتوضأ ودسوك فصلى الظهر ركعتين ودما سبخين منزي دركاتوك والعصر ركعتين ودما زيقر منزي هم دركاتوك وبين يديه عنزة أو مخت أم سوا. قال شعبة شعب ولدي وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة. په دې حدیث کې عون زیتوالی کړی دی عن ابیه چې د خپل پلار نه نقلوي چې ابو جحیفه دی. دا زیتوالی پکې کړی دی چې وکانه یمر من ورائها المرأة والحمار، د دغه سترین نه شاته به ښځه او سپی هم تیرېده. خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم بالهاجره. هاجره د ورځې نیمایي ته وي کله چې لمر زوال وکړي او د ماسپښین وخت شي. إلى البطحاء دا په مکه کې یو ځای دی د منا په لار کې دی چې دې ته ابطح او محصب هم وایي. د دې احادیثو ځینې فواید: اوله فایده، حدیث دلیل دی چې په منځ کې سترې ته ودرېدل مشروع عمل دی. په سترې سره د منځ کوونکي منځ محفوظ کیږي، نو له دې وجې خو په حدیث کې ذکر شول: ورأیت الناس والدواب یمرون بین یدی العنزة، خلق او څاروین مې ولیدل چې د امسې نه شاته تیرېدله کومه چې ستره شوې وه. او د سترې حکم هم په مخ کې درس کې ذکر شوی دی. دویمه فایده، حدیث دلیل دی چې د نبی علیه السلام د اودس په اوبو برکت حاصلول مشروع، نو ځکه خو صحابو د نبی علیه السلام د اودس اوبو ته تلوار کړی دی او چاته چې نه دی رسیدلی نو د بل ملګري په لون داسې لاس راښکلی. خو هر چې ابو جحیفه رضی الله عنه دی، نو د نبی علیه السلام د لاس نه اوبه راخیستې دي او په مخ یې اچولی دي چې دغه اوبه یې د واورې نه زیاتې یخې او د مشکو د خوشبوی نه زیاتې خوشبوداره محسوس کړي دي، لکه فروید بخاری کې چې ذکر دي. خو ځینې علما لکه امام نووي رحمه الله د نبی علیه السلام په دې حدیث باندې دا استدلال کړی دی چې د نیکانو په آثارو برکت حاصلول جایز دي، چې د هغوی د اودس د زیتي اوبو د هغوی د پاتې شوي خوراک سکاک او د جامو نه برکت حاصل شي. خو په دې حدیث کې د دې خبرې لپاره څه دلیل نشته، ځکه دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی. که چیرې جایز وي نو صحابه د دې ډیر لایق وو چې د هغوی په آثارو هم تبرک حاصل شوی وي، ځکه هغوی په خیر القرون کې تیر شوي، مشران نیکان او علما پکې تیر شوي، خو په هغوی کې له هیچ چا څخه دې کار نقل نشته. نو دا دلیل دی چې دا کار ښه نه دی او جایز نه دی. درېمه فایده، حدیث دلیل دی په دې چې سور لباس اغوستل جایز دي، خو په کومو روایتونو کې چې د منع راغلی نو د هغې سره تطبیق په دې توګه دی چې د نبی علیه السلام دا جوړه خالص یا سوچه سره نه وه، بلکې بل رنګ ورسره هم ګډ شوی و، او بل رنګ چې ورسره ګډ شي نو بیا جایز دی، ځکه کومه منه چې راغلی نو هغه د سوچه سور لباس نه راغلی، چې دا تطبیق علامه ابن القیم رحمه الله کړی دی. هغه ویلی دي: والحلة ازار ورداء. د حلې اطلاق چې دی دا په لنګ او څادر دواړو معنی کیږي. ولا تکون الحلة الا اسما للثوبين معا، او د حلې اطلاق د جوړې نه پرته په بل شي نه کیږي. وغلط من ظن انها كانت حمراء بحثا، او هغه څوک خطا شوی دی چې دا ګمان یې کړی دی چې دغه جوړه خالصه سره وه، سوچه سره وه. لا يخالطها غيره، چې بل رنګ ورسره نه و ګډ شوی. وانما الحله الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الاسود. دلته د سرې جوړې نه مراد هغه دوه یمني صادرې دي چې په سرو او تورو خطونو سره ودل شوي وي، یعنی تور او سور تار پکې کارول شوی، کسائر البرود اليمانيه د یمن د نورو صادرونو په څیر. وهي معروفة بهذا الاسم، شيها غبدين ماري مشهور دي باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، لدي وجنا شفا غكي سرختنا كارول شوي. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، كدا سنين دا خالص سر رنگنا سخت من راغلي دا، أو بيد خالص سر لباس دا من دلائل ذكر كري دي. سالورو ما فيدا، حديث دليل يكي دا جامو رابر وهل أو يا إزان تراتو لول دا منزن بهر جايز دي، که څه هم په منځ کې ورڅخه منه راغلی، لکه په حدیث کې ذکر شل: وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حلة حمراء مشمرا فصلى الى العنزة. نبی علیه السلام راووته په سره جوړه کې چې رابډوالې وه او سترې طرف ته یې منځ وکړ، امسې طرف ته. پنځمه پیدا، حدیث دلیل دی چې په سفر کې اذان مشروع دی، ځکه په حدیث کې ذکر شل: واذن بلال، بلال اذان وکړ. او دا خبره مخکې ذکر شوې چې د صحیح قول له مخې اذان فرض کفایي دی، په مسافر او مقیم یو شانته فرض دی، ځکه نبی علیه السلام مالک ابن الحویرث او د هغه ملګرو ته ویلو کله چې هغوی بیرته د نبی علیه السلام د خوانه کور ته ستنېدل ورته ویلي وو اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم، کله چې د مونځ وخت شي نو په تاسو کې د یو کس اذان وکړي. دا حدیث متفق علیه دی، نو دې کې امر شوی دی او امر دپاره د وجوبي. شپږمه پیدا، حدیث دلیل دی چې د مؤذن لپاره په حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې ښي او چپ اړخ ته مخ اړول جایز دي، خو د حی علی الصلاة په وخت باید ښي اړخ ته مخ واړی او د حی علی الفلاح په وخت چپ اړخ ته مخ واړی. دا قول د جمهور دی، امام نووي رحمه الله راجح کړی دی. هغه ویلی دی اصحها وهو قول الجمهور انه یقول حی علی الصلاة مرتین عن یمینه ثم یقول عن یساره مرتین حی علی الفلاح. وی صحیح قول پکې د جمهور دی چې حی علی الصلاة به دوه کرت ښي اړخ ته وي او بیا به چپ اړخ ته دوه کرت حی علی الفلاح وي. ابن دقیق العید ویلی دی انه الاقرب عندي، چې دا خبره زما په نزد حق ته ډیره نږدې ده، خو یوازې سر به اړی او د دغه ټولې کلمې په وخت به یې اړی. داسې به نه کوي چې کله دغه کلمه منځ ته ورسئ بیا یې اړی. په دغه وخت کې د مخ اړولو دوه پیدې دي، اوله دا چې په دې سره آواز اوچتېږي، په ځانګړې توګه په حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې چې په دې کې خطاب او آواز دواړه دي. او دویمه پیدا دا ده چې دا د مؤذن یوه نښه ده، دې لپاره چې د لرې نه څوک وګوري یا یو کوڼ انسان وګوري چې په اذان پوه شي چې اوس اذان کېږي. دلته سوال دا دی چې کله په لاسپیکر کې اذان کوي نو آیا بیا به هم مخ یو طرف او بل طرف ته اړوي که نه؟ نو جواب دا دی چې دا خبره به د مخ اړولو د حکم نه معلومیږي چې آیا دا مطلقاً سنت دی، برابره ده که ځان له اذان کوي، که په لاسپیکر کې اذان کوي او که بغیر د لاسپیکر نه کوي، او که نه یوازې د ښي او چپ اړخونو خلکو خبرولو لپاره دی. نو چا چې ورته مطلقاً سنت ویلی دي نو مخ اړولو حکم یې د لاسپیکر په اذان کې هم ثابت کړی دی، یعنی چې کله په لاسپیکر کې اذان کوي نو هم به مخ اړوي. او چا چې ویلی دي چې مخ به یوازې د خلکو خبرولو لپاره ښي او چپ اړخونو ته اړوي، نو کله چې دغه ضرورت په لاسپیکر سره دپش په دې توګه چې لاسپیکر ولا آواز لرې ځای ته رسوي نو بیا ورباندې د مخ اړول نشته دی. خو دلته اولنی قول لاجح دی چې مطلقاً مخ اړول سنت دي، ځکه د دې اهداف ډیر دي. اوومه پیدا، حدیث دلیل دی چې مسافر به قصر لمونځ کوي که څه هم په یو معلوم ځای کې هم پاتې شي. وجه دا ده چې نبی علیه السلام تر هغه قصر لمونځ کړی دی تر څو چې بیرته مدینې ته راګرځېدلی دی. نو دا دلیل دی چې قصر د مسافر لپاره سنت دی که څه هم تادی ورباندې نه وي، یعنی په مزل کې نه وي. او همدا خبره راجح ده چې قصر تر کلي راګرځېدلو پورې سنت دی که د سفر موده هر څومره اوږده هم وي. د حدیث د دې جملې نه د مسافر لپاره د جمع بین الصلاتین استدلال هم کیږي چې فصل الظهر رکعتین والعصر رکعتین، چې د ماسپښین او د مازیګر مونځونه دوه دوه رکعته وکړه که څه هم په سفر کې د مزل په حال نه وي او تادی ورباندې نه وي. خو ځینې علما وایي چې مسافر به تر هغه دوه مونځونه نه جمع کوي تر څو چې ورباندې تادی نه وي او د مزل په حال کې نه وي، چې دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوره کړې ده. د دې وجه یې داسې ویلي ده چې د دوه مونځونو جمع کولو لپاره علت سفر نه دی، بلکې علت یې تکلیف او تنګسی ده. نو مسافر چې کله د مزل په حال کې نه وي بلکې یو ځای کې فاتي نو تکلیف او تنګسی ورباندې نه وي. استدلال یې په حدیث ابن عمر رضی الله عنهما سره کړی دی چې متفق علیه روایت دی او په هغې کې دي ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا جد به السیر جمع بین المغرب والعشاء وبین الظهر والعصر. نبی علیه السلام چې به کله په سفر کې تادی وه نو د ماښام او ماخوستن منځ او د ماسپښین او مازیګر منځونو تر منځ جمعوالی بیا کوو. د دې حدیث د مفهوم نه داسې معلومیږي چې کله به د نبی علیه السلام تادی نه وه نو دوه منځونه بیا نه جمع کول. او همداراز دویم استدلال یې د نبی علیه السلام په فعل سره کړی دی چې هغه د حجة الوداع په وخت کې په مینا کې پاتې شوی دی، هلته یې قصر کړی دی خو جمع بین الصلاتین نه دي کړی، لکه په حدیث د جابر کې چې مسلم راوړی دی دغسې راغلی دي. خو ظاهر دا ده چې د هغه مسافر لپاره هم دوه منځونه جمع کول جایز دي چې په یو ځای کې تم شوی وي او دمې ایښی وي که څه هم تادی ورباندې نه وي، ځکه چې د نبی علیه السلام نه په تبوک کې داسې ثابت دي چې هغه به د ماسپښین او مازیګر او د ماښام او ماخوستن منځونو ترمنځ جمعوالی کوو، په داسې حال کې چې هلته پاتې هم و، چې دا حدیث احمد ابو داود او نسائی د معاذ رضی الله عنه په سند سره راوړی دی. او ابن عبدالبر ویلی دی هذا حدیث صحیح ثابت، دا صحیح حدیث دی او ثابت دی. او دا د جمهور علماو قول هم دی. او چا چې دې منع کړی ده نو د هغوی د استدلالاتو نه جواب دا دی چې د نبی علیه السلام دغه کار په غوروالي حمل دی، نو د هغه چا لپاره چې د مزل په حال کې نه وي او تادی ورباندې نه وي غوره ورته دا ده چې دوه منځونه جمع نه کړي، خو که جمع کړي نو جمعوالی جایز دی. په ځانګړې توګه کله چې حاجت هم لري، لکه اوبه کمی یا یخنی یا خوب پی غلبه کوي او داسې نور. خو که چیرې په یو کلي کې پاتې کیږي چې هلته جوماتونه هم وي، نو بیا ورباندې جمع سره لمونځ لازم دی، ځکه چې جمع ورباندې لازم ده. نو که هلته مقیم امام پسې لمونځ کوي، نو پوره لمونځ به کوي، ځکه چې د امام متابعت لازم دی. خو که مسافر ته په دغه کلي کې د دوو لمونځونو د نه جمع کولو له امله تکلیف رسېده، نو بیا ورته دوه لمونځونه جمع کول جایز دي، ځکه چې سبب یې قوي دی. نو خلاصه د مسلې همدا شوه چې مسافر لپاره قصر جایز دی، برابر ده که د مزل په حال کې او که یو ځای کې دمه کړي د څه وخت لپاره پاتې شوی، او هم ورته د دوه لمونځونو جمع کول جایز دي. که په مزل کې نو جمعوالی ورته غوره دی، او که یو ځای کې تم شوی نو هم ورته جایز دی. خو که د علاقې جومات ته حاضر شي، نو هلته به بیا د امام متابعت کوي. نور تفصیل خپل ځای کې راځي انشاءالله. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. هذا حديث بدي سنة سرهم نقل خو بدي كده سر أغلي دي يعني با حديث الحكم كي فجعل الناس خرج شروشل يأخذون من فضل وضوئه چې د نبی علیه السلام د اودس زیتي اوبه یې راخیستلې او په ځانونو باندې مګلې. حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رضی الله عنهما څخه نقل لي قال داوی اقبلت راكبا على اتان زرالم په داسې حال کې چې سورم په یو خره باندې، وانا یومئذ قد نهزت الاحتلام او زه په دغه وخت بلوغ ته نږدې شوی وم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا او رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق تمنسك او بمناك، فمررت بين يدي الصف نزد الصف مخت تيرشم فنزلت وبركتشم فارسلت الاتانه او خرمي فريخدلا ترتع تسريدلا ودخلت في الصف او زف سبك داخل شما، فلم ينكر ذلك علي احد نود ديكار بمامن هيچارد ونكا یعنی ما چې څه وکړل رد رمانی ونه شو. د حدیث د الفاظ وضاحت راکبا على اتان او پر روایت د بخاری کې دی على حمار اتان، اتان خریتوي دی کې حمار لغت شاز دی او حمار خرتوي، وانا یومئذ قد ناهزت الاحتلام یعنی د بلوغ سن ته نږدې شوی وم، ورسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بالناس بمنن بمنن په منا کې دوه لغته دي، یو منصرف بل غیر منصرف. نو له دې وجه خو په الیب او یاسر لیکل کیږي، خو منصرفوالی غوره دی چې په الیب سره ولیکل شي. دې ته مینا ځکه وایي چې دلته د قربانۍ وینې تویږي. د مسلم په بل روایت کې دی والنبی صلی الله علیه وسلم یصلی بعرفه چې دا وروسته راځي. د دې په اړه امام نووي رحمه الله ویلی دی چې دا دوه قضیې وي، یوه په مینا کې رامنځته شوې او بله په عرفه کې. خو دا خبره لږ لرې ده، ځکه اصل دا دی چې موضوع یې وشي، ځکه مخرج د حدیثونو یو دی. نو له دې وجې بعرفه لفظ شاذ دی، لکه څنګه چې ابن حجر په فتح الباری کې داسې ویلي دي چې شذوذ پکې د ابن عیینه له طرفه رامنځته شوی دی. د حدیث ځینې فواید، اوله فایده حدیث دلیل دی چې د امام ستره د وروستنو خلکو لپاره کافي ده. وجه دا ده چې ابن عباس رضی الله عنهما په خری باندې د سولي په حال کې د ځینې سپونو مخ ته تېر شوی دی او هیچ چا پرې رد نه دی کړی، سره له دې چې خره یو له هغو درې شیانو څخه ده چې مخ ته تېرېدلو سره یې منځ ماتیږي، لکه په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه چې متفق علیه ده. فهغه کې د نبی اسلام فرمای یقطع الصلاه المراه والحمار والكلب، منز زنانه سپه او خر چې نه ماتي. نو حدیث د باب دلیل دی چې کله دغه درې شیان د مقتدیانو مخ ته تیر شي منز نه ماتي، خو کله د امام مخ ته تیر شي نو منز ماتيږي. دویمه فایده، په دې حدیث هغه چا استدلال کړی دی چې ستری ته واجب نه وي، ځکه پر روایت د بخاری کې داسې راغلی دی ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا الى غير جدار، نبي عليه السلام په مینا کې مونږ کو خو پرته د دیوال نه کو، یعنی دیوالی ستر کړی نه وو. نو دی علماء ویل دي د حدیث معنا داسې ده الى غير ستره چې به ستري مونږ کو، خو په دې جواب داسې اعتراض شوی دی چې نفي د جدار دلالت په نفي د ستري نه کوي، ځکه نفي د اخص تقاضا د نفي د عام نه کوي، ځکه دا احتمال شته چې نبی علیه السلام د دیوال نه سوا بل یو شی ستر کړی، لکه امسا چې نبی علیه السلام به ځان سره سفرونو ته وړله. خو برابره ده که په دې حدیث سره د سترې لپاره استدلال صحیح شي او که نه. دا مسله مخکې ذکر شوې چې هلته مونږ ویلو ستره د راجح قول له مخې سنت ده. درېمه فایده، حدیث دلیل ده چې په خرې سولي جایز ده او د خرې خوله پاکه ده، ځکه نبی علیه السلام د خرې د خولې نه د ځان ساتلو په اړه څه نه دي ویلي، سره له دې چې هغه وخت دا سولي عام وه او د خولې نه ساتلو کې تنګسي او تکلیف هم ده، ځکه چې خلک په خرو باندې اوړي جمعي کې سولي کوي چې د باران له وجې هم د سولۍ په وخت جامې لمدیږي، خو نبی علیه السلام ته د ځان ساتلو په اړه څه نه دي ویلي او همداراز جوټۍ هم پاکه ده د صحیح قول له مخې. څلورمه فایده، حدیث دلیل ده چې د هغه چا سما د احادیثو صحیح ده چې بالغ نه وي. طریقه د استدلال یې دا ده چې ابن عباس رضی الله عنهما د هغه زمانې حدیث را نقلی چې بالغ نه و، بلکې د بلوغ زمانې ته نږدې و، او همداراز نور ډیری احادیث هم په دې اړه شته چې د ممیز ماشوم سما د احادیثو صحیح ده، خو د ماشوم د تمیز زمانه په ډیری وختونو کې 10 کاله حساب شوي او کله د دینه مخکې هم ممیز کیدلی شي، لکه د بخاری په حدیث کې دي د محمود بن الربيع څخه نقل لي هغه وای: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو. ما ته د نبی عليه السلام د اوبو توف کول یاد دي، کله چې د بوکې د اوبو نه زما مخ ته اوبه راتوب کړې په داسې حال کې چې زه 5 کلن وم. خو د اوسط په لحاظ سره ماشوم په 10 کلنۍ کې تمیز عمر ته رسیږي. او په دې حدیث کې دلیل ده چې ابن عباس رضی الله عنهما د ډیرو احادیثو په نقلولو کې حرص کړی دی، سره له دې چې د دې حدیث په رانقلولو کې هغه بالغ نه و، ځکه دا د حجۃ الوداع کیسه ده چې له دې وروسته بیا نبی علیه السلام وفات شوی دی. خو کله چې د حدیثونو زده کولو حرص ډیر و چې څه یې هم د نبی علیه السلام نه زده کړي دي او څه یې د صحابو نه زده کړي دي، نو له دې وجې دا له مکثرین فی الحدیث څخه ګرځېدلی دی، یعنې له هغه صحابو څخه شمار شوی دی چې ډیر احادیث ترې نقل دي. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ويشي عبد الله بن عباس دت خبر وركرد أنه أقبل شغر مخامخش دغى عبد الله بن عباس يسير على حمار شي بخرمان روان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم او رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاړو يصلي چې منځ کو بمنن په منا کې في حجة الوداع فحجة الوداع کې يصلي بالناس خلق ته جمع ورکولا. قال روي فسار الحمار بين يدي بعض الصف نخر د زینو صفونو مخې ته تیر شه، ثم نزل عنه ب ابن عباس رضي الله عنهما له هغې څخه راښکته شه فصف مع الناس او د خلکو سره په صف کې داخل شه. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. هذا حديث بدي سنة سرهم لا نقل له خو بدي كده الفزر غلي دي نبي عليه السلام پا عرفة كي منسكو يصلي بعرفة دلتا دا عرفة لفظ شاز دي چه مخي ورته إشارة شوي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منا ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. ندا حديث بدي سند سر همرا نقل خوي بدي حديث كده منا أو دا عرفية دا ونا نشتا وقال أو روي داسي ولدي في حجة الوداع أو يوم الفتح چې دا کیسه د حجۃ الوداع یا د فتح مکې په ورځ رامنځته شوې. فی حجۃ الوداع او یوم الفتح معمر دا شک کړی دی چې هیڅ اعتبار ورته نشته، حق دا ده چې حجۃ الوداع و، نو شک ته ضرورت نشته دی. باب منع المار بین یدی المصلی، دا بل باب راوړي. معنی دا وی باب دا باب دی منع المار په بیان د منع کولو د تیریدونکي کې بین یدی المصلی د منسکون کی مخی تا، یعنی سوک چه دا منسکون کی مخی تا تیریگی نو هغه به منکی خپل مخی تا به نپریدی چی تیر شی. نو پا دیر حدیثون را روای: حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک عن زید بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابی سعید عن ابی سعید الخدری ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال. دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ څخه نقل لی چی یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: اذا كان احدكم يصلي كلچ يوكس پتاسو کی منسکی فلا يدع عن دي فريق دي احدا يوكس يمر چي تيرشي بين يديه دا غمختا وليدراه او دفدي کی مستطاع سمرچ وسي فإن أبا كچري إنكاروكي أو بهم تريكي من نشي فليقاتله نجنگي وسروكي فإنما هو شيطان زكدا شيطان دي فليدرأه دفديكي فليقاتله يعني پا دوهم زل دي دا أولنا سخت دي كوركي خدا معنانا دا چي پاس لحي سر دي دفكي حافظ ويري دي وقد رواه الإسماعيلي بلفظ فإن أبا فليجعل يده في صدره ويدفعه ودا حديث إسماعيلي پا دي الفاظ راولة دي چي كچيري إنكاروك أو بهم تيري دا نو پسینه کی دی وی او دیکه دی کی نو دا حدیث سلاس پا دیکه کی سریح دی فإنما هو شیطان زکه چی دا سکاری وکر چی زانی هم گنانگار که او منسکون که هم پا تشویش کی واچو نو زکه تی پا شیطان سر تعبیر کرده دی حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا سلیمان بن المغیرت قال حدثنا بن هلال یعنی حمیدا قال بینما انا و صاحب لی نتذاکر حدیثا ابن هلال چی حميد نميدي أغويلي دي بينما أنا وصاحب لي يورز أو زما يوم القرية نتذاكر حديثا يو حديثا يوبل تيادو مذاكرة دا حديثا كولا إذ قال أبو صالح السمان جب دغوخي أبو صالح السمان أويل أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد زبطاتا بيانكم هغس جدا أبو سعيد نمي أوري دلدي ورأيت منه أو لهغس خميلي دلدي قال نويل بينما أنا مع أبي سعيد يرزد أبو سعيد خدري رضي الله عنه سروم يصلي يوم الجمعة جهغ منسكو دو جمعة فورز إلى شيء يوشيتا يستره من الناس جدخلكنا پردكرو يعني ستراغر زولو إذ جاء رجل شاب جهبدغ وخي يوزوان سر راغي من بني أبي معيط دا أبي معيط لأولاد سخة أراد غختلي أن يجتاز بين يديه شد ابو سعيد خدري رضي الله عنه مخي دتيرش فدفع في نحره نبسينكي ديكاكا فنظر نغوكتل فلم يجد مساغا بل زي بيدانك جتيرش إلا بين يدي أبي سعيد مگر دا ابو سعيد خدري رضي الله عنه مخي بيداك لشي بمني ماني ورتيرش فعاد نبيت راوغر زيد شب دغزي تيريدا فدفع في نحره نو ديكاكا بسينكي أشد من الدفعة الأولى جدادي كيدا أولي دي كينا سخطة فمثل قائما نو أغودريد دغسره ودريد فنال من أبي سعيد أو أبو سعيد خدريته بدر ديويل ثم زاحم الناس بيد خلق سرطيلوك فخرج أووتو يعني بتلوار سرووتو فدخل على مروان أو فمروان ورداخل فشكا إليه ما لقيا أغت شكايتو كدا غسطي ورسر مخامخ شويو قال روي ودخل أبو سعيد على مروان أبو سعيد خدري رضي الله عنه هم بمروان ورداخل شا فقال له مروان ومروان ورتويل ما لك ولابن أخيك استاذ خبل ورارس رتسم سال راغلي جاء يشكوك راغلي ده چه بتاماني شكايت كي فقال أبو سعيد وأبو سعيد خدري رضي الله عنه ويل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي ديش فرمايلي إذا صلى أحدكم إلى شيء كليش منزك يكسب تاسك يوشيتا يستره من الناس يدخلكن يفرد كلي فأراد أحد نيوكس أغالي أن يجتاز بين يديه جمخي تتيرشي فليدفع في نحره نو بسنك دي دفكي أو دي كديكي فإن أبا فليقاتله كتيري إنكاروك أو من نشأ فليقاتله نجنج سروك فإنما هو شيطان زكا دا الشيطان دي داخد حديث لبزي معنا ودا حديث الباس وغزاحتا أبو صالح السمان دخبل نم زكوان السمان الزياد ده زياد ورته زکوی چې دبه کوپی ته تیل راوړل مدنی ده او د جویریه بنت الاحمس آزاد کړه غلام ده د ډیرو صحابونو روایت نقل کړی دي لکه ابو سعید خدری ابو هريره جابر ابن عمر ابن عباس عائشه رضی الله عنهم څخه او همدارس د نور څخه هم نقل کړی دي ابن معین ورته ثقه ویل دي ابو حاتم ویل دي چې دا ثقه او صالح الحديث ده چه حدیثی ده احتجاج ورله ابن سعد ویلی دی دا سقو او دیر حدیثونه دی نقل لی بني ابي معيط ابن حجر ویلی دی و کتاب الصلاة دا ابي نعيم که دا سی عبارت را غلی دی جاء الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط وليد ابن عقبة ابن ابي معيط را غلی خوی دا سی نده زکا وليد پا دغا وقت که زوان نو بلکی بودا شویو نو شاید چه دلت زوی مرادی چه زوی را غلی ای اجتاز بین یدیه یعنی دته نږدې تیر شي مخې ته تیر شي د سترې او د ده ترمنځ تیر شي فنظر فلم یجد مساغا ویکتن نو لارې پیدا نه کړه فمثل قائما فمثل دا ففتح د ميم فتح د ثا او زمهم بگی جایز ده دو لغت بکی دی معنی دا ودری دا ثم زاحم الناس بيد خلق پټیل کی وته چې په تلوار سره شکایت ورسی فدخل على مروان نو په مروان ور داخل شي مروان ابن الحكم په دغه وخت کې د مدینه امیر وو چې دا وخت معاویر زمان خلیفہ وو مالک ولابن اخیک ابن حجر ویل دی چې دلته د اخوت اطلاق د ایمان له وجه کړه چې دا خبره دې تایید کوي چې دغه ورتیریدونکی کس ولید نه و فلیدفع فی نحره یعنی په قلاره دې بیکه کې فان ابا فلیقاتله که چیرې انکار وکړه جنګ ورسره وکړي یعنی بیا دې په زور ووی خو په اسلحې سره جنګ مراد نه دی او نه هم په هغه څه وهل مراد دی چې انسان سره هلاکیږي چې په دې د امت اجماع ده بلکې مراد ورڅخه دا دی چې اول ځل دې لږ په قلاره ووی او په دویم ځل سره دې بیا په زور ووی لکه څنګه چې ابو سعید رضی الله عنه کړی دی امام بغوی رحمه الله وای المراد من المقاتله الدفع بعنف للقتل وی د جنگ مراد دلته په زوره ټیله ورکول دي په زوره دیکه ورکول دي او وجل مراد نه دي فانما هو شیطان دی کې ضمیر هغه کس ته راجع دی چې د منځ کوونکي مخې ته تیریږي د دغه علت بینول نه غرض د دغه کس مخه نیول دي ځکه چې دا په منځ کوونکي باندې منځ خرابوي یا یې په اجر کې کموالی راولي او په بل حدیث کې داسې راغلي فان معه القرین د ده سره ملګری دی یعنی په ده باندې باعث هغه شیطان دی چې ده سره ملګری دی ځکه په حدیث مسلم کې راغلی دی ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دی ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن نشته په تاسو کې یو کس هم مګر په هغه باندې خپل ملګری د پیرانو مقرر شوی دی قالو صحابه وویل وایاک یا رسول الله او پتا مانی هم مقرر ده اید الله رسول قال نبی علیہ السلام فرمان و ایایا او پما هم مقرر ده الا ان الله اعاننی علیه فاسلمو مگر الله تعالی ما سره داغی په خلاف مدد کړی ده نو زتی بچویم فلا یامرنی الا بخير ما ته امر نکي مگر په خیر سره و فی لفظ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکه نشته پتا سو کی یو کس هم مگر په غمانه یو ملګری د فیریانو او یو ملګری د ملایکو څخه مقرر دی فاسلم دا که په زحمد میم سره شي فاسلمو شي نو معنی دا چې ذاتی الله تعالی بچ کړم چې دا معنی خطابی راجح کړي او که فتحه د میم سره شي فاسلم نو معنی دا چې اسلام یې راوړی دی چې دا معنی قاضی عیاض راجح کړي دا د دې حدیثونو فواید اوله فائده حدیث دلیل دی چې مونږ کوونکې بخپل مخې ته څوک نه پرېږدي چې مخې ته تیر شي ځکه دا د منځ کوونکي ذهن مشغولی او ګناګاری خو مخې ته د تیریدونکي کس د مخنیوي په حکم کې د علماو اختلاف دی چې آیا منع کول واجب دی او کنه نو په دې کې دوه قوله دي یو قول پکې دا دی چې مخنیوي کول واجب دی ځکه نبی علیه السلام پرې امر کړی دی فرمایلی دی فلیدفع او امر تقاضا د وجوب کوي چې دا لفظ یې هم وجوب تاییدی چې نبی علیه السلام فرمایي فان ابا فلیقاتله که انکار وکړي جنګ سره وکړي دا قول یو روایت د احمد دی او ابن حجر د وجوب قول اهل زواهر ته منسوب کړی دی چې امام شوکانی غوره کړی دی دویم قول پکې دا دی چې مخنیوی کول سنت دی واجب نه دی دا قول د جمهور علماو دی امام نووي رحمه الله وای لا اعلم احدا من العلماء اوجبه ما ته یو عالم هم معلوم نه دی چې دغه مخنیوی واجب کړی خو ابن حجر یې په اړه د ځینې علماو اختلاف رانقل کړی نو له دې وجې د امام نووي رحمه الله دا خبره صحیح نه ده خو که داسې تطبیق یې تر منځ وشي نو هم ښه ده چې که چیرې هغه څوک یې مخې ته تیریږي چې منځ یې ورسره ماتیږي لکه بالغ زنانه تور سپی او خر نو مخنیوی کول یې واجب دي او که له دې څخه سوا نور خلک تیریدل نو مخنیوی سنت دی والله تعالی اعلم دویمه فایده دا حدیث دلیل دی چې څوک د منځ کوونکي مخې ته تیریږي نو منځ کوونکی به اول په نرمۍ او اشارې سره منع کوي که منع نشه نو بیا به په سختۍ سره منع کوي ځکه دا شیطان دی که چیرې د دغه منع کولو له وجې هغه ته نقصان ورسیږي نو تاوان یې نشته ځکه دا قاعده ده انما ترتب على المأذون غیر مضمون کم نقصان چې په هغه کار مرتب شي چې اجازه راغلی نو تاوان یې نشته نو دلته هم په سختۍ سره د دفع کولو اجازه راغلی درېمه فایده ظاهر د حدیث نه داسې معلومیږي چې د دغه تیریدونکي مخه نیول دا مقید دی په هغه صورت پورې چې کله یې مخې ته سوتره ایښي ځکه نبی علیه السلام فرمای اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس کله چې یو کس په تاسو کې مونږ کې یو شیته چې د خلکو نه ستره کړي د دې حدیث ته مفهوم نه داسې معلومیږي چې مونږ کوونکې کله کوتاهي وکي او مخې ته ستره و نه درې نو د چا مخنیوی نشي کولی. دا قول د علماو د یوې ډلې څخه نقل دی، لکه خطابی، بغوی، نووي، ابن القیم، ابن حجر، صنعاني، شوکاني او نور. او نووي رحمه الله په دې د علماو اتفاق را نقل کړی چې هغه څوک د مخنیوي حق لري چې مخې ته یې سوتره ایښي، خو لیکن په دې اتفاق کې نظر دی، ځکه د دې په اړه اختلاف ثابت دی. دویم قول پکې دا دی چې دا حکم مطلق دی او سوترې پورې خاص نه دی. د دې قول والاو استدلال په حدیث د ابو سعید رضی الله عنه سره کړی دی چې بخاري کې ذکر دی. په دغه حدیث کې دی: اذا مر بین یدی احدکم شیء وهو یصلی فلیمنعه فان ابا فلیمنعه فان ابا فلیقاتله فانما هو شیطان. کله چې تیریږي په تاسو کې د یو کس مخې ته یو شی په داسې حال کې چې دا مونځ کوي، نو منه دی کې که چیرې انکار وکړه نو بیا دې منه کړي، که بیا انکار وکړه جنگ دې ورسره وکړي، فانما هو شیطان، ځکه دا شیطان دی. استدلال یې داسې کړی چې په دې حدیث کې د سوترې یادونه نه ده شوې. همداراز په حدیث ابن عمر کې دی چې مسلم راوړی دی: اذا کان احدکم یصلی، کله چې په تاسو کې یو کس مونځ کوي، فلا یدع احدا یمر بین یدیه، نو هیڅوک دې نه پرېږدي چې مخې دې تیر شي، فان ابا فلیقاتله فان معه القرین، که چیرې انکار وکړه نو جنگ دې ورسره وکړي، ځکه د ده سره شیطان ملګری دی. نو په دې حدیث کې هم د سوترې یادونه نشته. دا قول د شوافعو په مذهب کې یو وجه ده او د حنابلو په مذهب کې یو قول دی، خو د دواړو قولونو ترمنځ د اختلاف لامل دا دی چې د اول قول والا په دې باب کې مطلق احادیث په مقید حمل کوي، او د دویم قول والا مطلق احادیث په مقید نه حمل کوي، بلکې مطلق په خپل اطلاق جاری کوي. خو د اطلاق قول په دې مسله کې راجح ښکاري، ځکه چې په حدیث د ابو جهیم کې چې وروسته راځي دا خبره مطلقه ده، برابره ده که سوتره مخته ودرولي او کنه، خو څوک به نه پرېږدي چې مخې دې تیر شي، بلکې منع کوي به. څلورمه فعله: حدیث دلیل دی چې په مونځ کې د مونځ د مصلحت له وجې حرکت جایز دی، او مونځ کوونکی کولی شي چې د خپلې مخې نه کس بند کړي او مخنیوی وکړي. پنځمه فعله: حدیث د مونځ په اوچتې مرتبې دلیل دی، نو ځکه خو د مونځ د حفاظت له وجې مخې ته سوتره ودرول مشروع شول، او د تیریدونکي کس مخنیوی کول مشروع شول. شپږمه پیدا: حدیث دلیل دی چې صحابه د نبی اسلام د طریقو په عملي کولو کې حرصناک وو، نو ځکه خو ابو سعید خدری رضی الله عنه د غزوان منع کړی دی، او همداراز د هغه زمانې د خلیفګانو په نیکۍ دلیل دی. وجه یې دا ده چې ابو سعید خدری رضی الله عنه چې کله د خپل کار لپاره استدلال په حدیث سره کړی، نو مروان بن الحکم ورته سندي ویلي: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي: اذا كان احدكم يصلي كلا يوكس بتاسك منز كي فلا يدعن ندي بريدي احدا هيس يوكس يمر بين يديه چمخه تيرش، فان ابا كچري انكار وكف يقاتله جنگ ورسره وكري، فان معه القرينه زكچ ددسرا شيطان ملگريده. حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقه بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول. صدقه بن يسار وايچ ماده ابن عمر رضي الله عنهما خوريدري دي چويري: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی بمثله، دا مخکې حدیث سپیر البازي راوړی دی. باب اثم المار بين يدي المصلي. دلته بل باب راوړی، معنی دا باب دادا وی باب دا باب دی اثم المار بين يدي المصلي، په بیان د ګناه د تیریدونکي کې د منسکونکي مخې ته، یعنی څوک چې د منسکونکي مخې ته تیر شي نو هغه به څومره ګناهګاری. په دې باب کې د دغه ګناه اندازه ذکر ده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله. د بسر بن سعيد نقل لي يقينا زيد بن خالد الجهني دالي قالوا أبو جهيم تا يسأله چدغنه پختنه کوله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه کس په اړه څه اورېدلی دي چې د مونځ کوونکي مخې ته تیریږي. قال ابو جهیم، نو ابو جهیم رضی الله عنه وویل: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لو یعلم المار بین یدی المصلی، که چیرې پیدل هغه کس چې د منځ کوونکي مخې ته تیریږي، ماذا علیه چې دا څومره ګناهګار دی؟ لکان ان یقف اربعین، نو خامخا ودرېدلی به وی څلوېښت. خیرا، دا به غوره وی له د لپاره، من ان یمر بین یدیه، د دې نه چې مخې ته تیر شي. قال ابو النضر، ابو النضر وی لا ادري ما ته پته نشته. قال چې نبی علیه السلام وویل اربعین یوما، څلوېښت ورځې یادې کړې، او شهرا که میاشتې یادې کړې، او سنه او که کلونه یاد کړل. یعنی لکان ان یقف اربعین، نو خامخا د لپاره به دا غوره وی چې څلوېښت ورځې یا څلوېښت میاشتې یا څلوېښت کلونه یې دلته انتظار کړی وی، خو د منځ کوونکي مخې ته نه وی تیر شوی، نو دلته تعین ورته معلوم نه دی، دا تیر شوی دی. ابو جهم چې دی، دا هغه ابو جهم نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شړۍ رالیږلې وه چې بیا یې ورڅخه د انبجانیه رخت غوښتنه کړې، بلکې د ده نوم عبدالله ابن الحارث ابن صماء الانصاري النجاري دی. لو یعلم المار بین یدی المسلی ماذا علیه، یعنی که د ګناه اندازه ورته معلومه وي، لکان ان یقف اربعین، نو د دغه تیرېدلو نه به ورته دا غوره وي چې دلته انتظار کړی وي چې کومه اندازې څلوېښت ورځې یاده شوي. او دویم قول د څلوېښتو میاشتو دی، او دریم د څلوېښتو کالو دی چې دغومره وخت یې انتظار کړی وي خو مخې ته نه وی تیر شوی، دا به ورته غوره وي. بیا دلته دغه خاص عدد مراد نه دی، بلکې د دې ګناه غټوالی مراد دی، ځکه د ابن ماجه او ابن حبان په حدیث کې دي چې د ابو هریره رضی الله عنه په سند سره نقل دی، لکان ان یقف مئة عام خیر له من الخطوه التي خطاها، نو خامخا غوره به وی ده ته د سل کاله ودرېدل د دې نه چې دغه قدم یې اخیستی وی، یعنی دغه قدم اخیستلو نه چې مخې ته تیر شي، د دې نه به ورته سل کاله انتظار غوره وی. د دې حدیث فوایده، اوله فایده، حدیث دلیل دی په دې چې د منځ کوونکي مخې ته تیرېدل حرام دي، او امام شوکانی رحمه الله ویلی دي چې دا حدیث په دې دلیل دی چې د منځ کوونکي مخې ته تیرېدل ګناه کبیره ده، ځکه چې په اړه وعید راغلی دی، او ځینې علما ورته مکروه ویلی دي، لکه ابن عبدالبر، ابن حازم او بغوي. خو شاید چې د دوی مراد مکروه تحریمي، ځکه مکروه په دوه ډوله دی، یو تنزیح بل تحریم. امام ترمذی دې باب د حدیث په اړه وی، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، وی علما په دې حدیث باندې عمل کړی دی، نو د منځ کوونکي مخې ته تیرېدل یې مکروه ګڼلې دي. مسلمان ته پکار دی چې د چا مخې ته تیر نشي او دا ګناه معمولي ونه ګڼي، ځکه په دې باندې لوی وعید مرتب دی. او منځ کوونکي ته هم پکار دی چې په لاره کې ونه درېږي، دې لپاره چې څوک یې مخې ته د تیرېدلو له وجې ګناهګار نه شي، او نه هم په انتظار کولو سره تنګسیه کې واقع شي، او د منځ کوونکي منځ هم مات نه شي یا ناقص نه شي، او هم د تشویش نه بچ شي. دویمه پیدا، په حدیث کې چې د منځ کوونکي مخې ته له تیرېدلو څخه منع راغلي، نو له دې څخه هغه مخه مراد ده کومه چې د منځ کوونکي او د سترې ترمنځ ده، خو که ستره نه وي، نو بیا یې د قدم نه نیولې تر سجدې پورې دغه مخه مراد ده چې دغلته به څوک نه تیریږي، او د بین یدی المصلي څخه همدغه مخه مراد ده، ځکه په منځ کې همدغه مخې ته ضرورت راځي، نو د دې نه چې کومه لرې ساحه ده هغه په دغه منه کې داخل نه ده. درېمه فایده، د علماو د صحیح قول له مخې مسجد حرام کې هم د نورو ځایونو په څیر د منځ کوونکي مخې ته تیرېدل حرام دي، او له دې حکم څخه مسجد حرام نه دی خاص شوی، ځکه دلیل د تخصیص نشته. له دې وجې خو امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې باب لګولی دی، وی باب السترتو بمکه وغیرها، باب دی په بیان د ستره کې چې په مکه کې او په نورو ځایونو کې اهتمام پکار دی. ابن حجر ویلی دی اراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث، يعني حديث المطلب ابن ابي وداعه، وی بخاري په دې سره دغه حدیث ضعف ته اشاره ورکول اراده کړي چې د دې په اړه راغلی دی چې حدیث د مطلب ابن ابي وداعه دی، وانه لا فرق بين مکه وغیرها في مشروعيه الستره، او دې خبرې ته اشاره کړي ده چې د مکه او د بل ځای ترمنځ د سترې په مشروعیت کې هیڅ فرق نشته. بيبي وهذا هو المعروف عند الشافعيه، ام دا خبر دا شوافيع كنيز مشهوره ده، وانه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكه وغيرها، او هیڅ فرق نشته په دې کې چې څوک د منځ کوونکي مخې ته تیریږي دغه مخنیوي بکیږي. دا خبره په مکه او غیر مکه کې یو شانتي ده، یعنی په مکه کې به هم د دې مخنیوي کیږي، او که د مکه نه غیر په بل ځای کې څوک منځ کوي، نو هم مخته به څوک نه پرېږدي چې تیر شي. مسلم د جابر رضی الله عنه په سند سره حدیث راوړی دی، هغه حدیث کې دی نبی علیه السلام چې کله د طواف دوه رکاته منځ کوو، نو جعل المقام بینه و بین البیت، مقام ابراهیمی خپل او د بیت الله ترمنځ ستره وګرځوو. د صالح ابن کیسان رضی الله عنه څخه نقل لی، هغه وای رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصلي في الكعبة. ما ابن عمر رضي الله عنه ولد شيء دكابة داخل كي منسكو فلا يدع أحدا يمر بين يديه. نبي بري خدا هيس يوكاس شيء ما ختبه تريدا يبادره أو جلتبك ولا قال يرده بل كي مخنبه بولا كو. دا حديث بخاري بخبل معلقاته كي بس غدا جزم سراوله أو حافظ ابن حجر با تغليق التعليق كي موصل كرده. خدا دي حكم نبا حق صورت مستثنائي چه كلا منسكوون كي پا مسجد حرام كي دا خلق و بلارا كي ولاري یا دا تواب زي كي ولاري نو پا دي صورت كي خلق مخي دا تيري دلش او گنانگار ندي زكا پا دي كي زياتي دا منسكوون كي نشويده او هم داراز كلا چه گرن ديري او خلق و تا پا مسجد حرام كي دا انتظار لوجه تقلیب رسيگي نو كولشي چه دا منسكوون كي مخي دا تيرش زكا اللہ تعالى فرمائي فاتقوا الله ما استطعتم اللہ نبيري كي سمرا چه موسي. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري. ده بسر بن سعيد نقل لي يقين زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري أبو جهيم الأنصاري جواب لغا چه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تا دا نبي صلى الله عليه وسلم نسوري دل ديش فرمائيلي فذكر بمعنى حديث مالك نبي دا مالك دا حديث دا مانا پسير الفاظ بكرا ولي دي يعني پا دي سنت سرهم دا حديث نقل لي باب دنو المصلي من السترة بل باب راولي معنی دا باب دا باب دا دنو المصلي و بيان دا نجدي والد منسكون كي من السترة سترتا چې مونږ کوم کې به په څومره اندازه کې سترې ته نږدې ودرېږي نو په دې باب کې دغه اندازه واضحه شوې. حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل بن سعد السعدي قال د سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه څخه نقل دواي كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة ود النبي عليه السلام د مونز او د دیوال ترمنز د ګړي د تیرېدلو اندازه یعنی د نبی علیه السلام د ودرېدلو ځای نه نیولې تر د قبلې دیوال پورې چې سوتره کړی دومره ځای و چې یو ګډ پکې تیرېدلی شي. دویم قول پکې دا دی چې د سجدې د ځای نه نیولې تر دیوال پورې دومره ځای و چې یو ګډ پکې تیرېدلی شي او همدا قول صحیح دی ځکه د اول قول په اساس ډېر تنګ ځای پاتې کېږي تقریبا نیم ګز ځای پاتې کېږي چې په دومره تنګ ځای کې مونځ ګران دی نو له دې وجې د مسلّا نه مراد د سجدې ځای دی چې امام نووي رحمه الله دا خبره راجح کړې. دا حدیث فوایده اوله فایده حدیث دلیل دی چې سترې ته نږدې ودرېدل مشروع دي. امام مسلم رحمه الله دا حدیثونه د همدې غرض لپاره راوړي دي او همداراز په حدیث کې سترې ته د نږدېوالي اندازه ذکر شوې چې د سجدې له ځای نه تر سترې پورې بیا د ګډې تیرېدلو په اندازه مسافه خالي چې دا تقریبا نیم شرعي ګز جوړیږي. خو په حدیث ابن عمر سره په دې باندې داسې اشکال لازي چې نبی علیه السلام په داخل د کعبه کې مونځ کړی دی چې د ده او د سترې ترمنځ درې ګزه مسافه وه نو له دې وجې د سترې په مسافه کې اختلاف دی چې څومره اندازه به ورته نږدې ودرېږي. نو یو قول پکې دا دی چې کم اندازه دومره ده چې د مونځ کوونکي او د سترې ترمنځ یو ګډ یا بزه تیرېدلی شي او زیات اندازه درې ګزه ده. دویم قول پکې دا دی چې د ګډې د تیرېدلو مسافې نه مقصد درې ګزه دی خو دا قول بعید دی لکه ابن حجر چې ویلي دي. دریم قول پکې دا دی چې د مونځ کوونکي د پښو نه تر د سترې پورې به درې ګزه مسافه وي نو په دې حال کې د سجدې ځای نه تر سترې پورې نیم ګز ځای خالي پاتې کېدلی شي چې د ګډې یا بسې د لارې اندازه ده او همدا قول صحیح دی. دویمه فایده حدیث ته سلمه رضی الله عنه دلیل دی چې په دوامي توګه یو ځای کې مونځ کول مشروع دي کله چې دغه ځای خاص فضیلت لري لکه د مسجد نبوي د روضې په خوا کې او دې ته د هغه حدیث نهی شامل نه ده په کوم کې چې په دوامي توګه یو ځای کې له مونځ څخه منع راغلی. دا خبره امام نووي رحمه الله کړې. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع دا يزيد ابن أبي عبيد نقل لي شاغيدا سلمة ابن الأكوع نقلي أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه شدبها غزيد أخبر منذ فارق وركو كم زيكي شبا قران إخيو يسبح فيه هل تبع نفل كول. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دا خبر كريدا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان دا غزي بإرادة كو أو دا غزي بإختيارو خخو بي دا منزفار بي دا غزي خخو. وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاتي د منبر او د قبلة ترمنز به د بزيد تريدلو په اندازه مسافه وا يتحرى د پمانه د غره کول او قص کول سر راځي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة. وي مونتا محمد بن المثنى حديث من كرد وي مونتا مكي حديث من كرد قال وي يزيد اخبرنا يزيد مونتا خبر را كرد قال نويل دي كان سلمة وسلم رضي الله عنه يتحرى الصلاة چه غركو بي منز عند الاسطوانة التي عند المصحف ده هغه ستنې په خوا کې چې د قران په خوا کې و کوم ستنې چې د قران په خوا کې و نو دغه ستنې په خوا کې مونږ کول ورکول. فقلت له ما ورته ویل یا ابا مسلم اي ابو مسلمه اراك تتحرى الصلاه عند هذه الاسطوانه زتا ګورم چې ته د مونږ اهتمام کې دغه ستنې په خوا کې یعنی په دغه ځای کې مونږ کول ورکه. قال نو ویل رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاه عندها ما نبي صلى الله عليه وسلم ولد يتحرى الصلاة عندها جدلت منسك والغرقن عند الاسطوانة التي عند المصحف فمصحف كدري لغة دي زمد من فتحة أو كسرة قوية چه هغا وقت قرآن لپاره خاص صندوقه چه بهاغي كي بيخد الكيدا أو بخواك استنوا. ابن حجر رحمه الله ديتا إشارة كري چه ده غستنة ده روزي ترمنزوا چه په استوانة المهاجرين سر يديدلا. باب قدر ما يستر المصلي ده بل باب روري وی بابن دا باب ده قدر و ما یستر المصلی و بیان دا اندازه دا ستری دا منسکون کی چینی منسکون کی با خپلی مخی دا سمر اندازه ستره و دری و گدوالی که با سمر اندازه ای نو پا دی که دا ستری اندازه بیانی گی دا گدوالی او دا لندوالی. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت قال حدثنا اسماعیل ابن علیت حاء قال و حدثنی زهیر ابن حرب قال حدثنا اسماعیل ابن ابراهیم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال دا عبد الله بن الصامت ننقل لشاغيدا أبو ذر رضي الله عنه سخنقل قال غيبيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي إذا قام أحدكم كلتشي ودريقي وكسب تاسك يسلي منسكي فإنه يستره يقينا دا فردكي إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل کله چې د دې مخې ته د اوښ د پالان د لرګي عمره یو شی ایښیي یعنې دغه عمره ستره ورته کافي ده. فاذا لم یکن بین یدیه مثل آخرة الرحل کله چې د ده مخې ته د اوښ د پالان د لرګي عمره څه شی نه وي ولاړ فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود یقینا د ده منز خر زنانه او تور سپی ماتیي. قلت ما ورتوي يا أبا ذر إيه أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر سوجد چه تور سپي دا سور سپي أو دغشان دا زير سپي تر منز خاص شو چه پا تور سپي سرا منز ما تيگي أو پا نور سرا ما تيگي. قال غيو اليبن أخي إورارا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا كري وكما سألتني لك سنگ چه تا دا ما نبختنا وكرا. فقال نغيو فرمايل الكلب الأسود شيطان تور سپي شيطان ده مثل آخرة الرحل دا د اوخته کجاوی د ورستنی لرګي په اندازه چې د شرعي غز دو سلسه برابرېږي تقریبا دغه ته ویل کیږي. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. د دې مقصد دا دی چې په دې اسانید سره هم دا حدیث نقل لې. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم قال حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال دا ابو هريره رضي الله عنه سخن نقل لدواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب منز ماتي خزا خر أو سبي ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل او بشكي د ماتوالنا د اوخ د کجاوی د لرګیوم رشه دای بشکول شي چې مخته سترکی نو په دې سره د باب هم سرته ورسید پاینده کې به ان شاء الله چې نور بابونه بیانېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.